może na razie ciągnąć. A tymczasem rzecz niesamowita, bo przekazaliśmy, mam nadzieję, że przekazałem trochę dobrej energii wam, ludziom, ale można też przekazać kapkę dobrej energii roślinom, bo o to chciałbym puścić wam, chciałbym włączyć utwór pochodzący z płyty Plantasia zespołu Mołga Song, który jest przeznaczony specjalnie dla roślin, więc jeśli wasze rośliny mają jakieś plamki, więdną im liście, coś się dzieje, to ten utwór, który za chwilę usłyszymy, jest przeznaczony specjalnie dla waszych roślin, bo ta cała płyta Mołga Song została właśnie stworzona specjalnie dla roślin, podobno ma nieopatentowany, co prawda, wpływ dobroczynny na rośliny. Teraz proszę, Mołga Song i Plantasia. To, co właśnie słyszycie, to była symfonia specjalnie dla zielistki czubiastej, zwanej również zielistką Sternberga. Polecam w ogóle album właśnie Plantasia, dedykowany specjalnie dla roślin. Mam nadzieję, że wy i wasze rośliny czujecie się już o wiele lepiej. Teraz kwestie organizacyjne. Co nas jeszcze czeka? Między innymi strefa mroku, strefa cienia. Będzie również cykl Wielcy Uczeni. Uczeni gościa, gość już sobie poszedł, popatrzył po prostu pięknie, popatrzył uzdrawiająco i sobie od nas poszedł. Będą również inne jeszcze atrakcje, o jakich usłyszycie. Tymczasem, żeby się zresetować, żeby przestawić się na nowe rzeczy, które wam przedstawię, Usma i Su Konhuno, po prostu jeden z utworów, które są na ścieżce dźwiękowej jednego z najnowszych seriali traktujących o ludziach, którzy w najnowszej historii Kolumbii byli dosyć znaczący. Chodzi mi o jeden serial, nie będę tutaj reklamował pewnej stacji telewizyjnej, niemniej dosyć skoczny utwór El Hijo de Toño

w polskim sposobie myślenia i w polskim zestawie takich cech osobowości. Także za chwilę Pharrell Happy, ale w takiej troszeczkę innej wersji, w której on nie jest aż taki radosny. Tutaj będą klawisze, tutaj będzie pianino, które troszeczkę zmienia cały odbiór tej piosenki. A ja w ogóle też zachęcam was, żebyście kontaktowali się ze mną nie tylko w kwestii konkursu na annaly@polskieradio.pl, ale również na Facebooku Annały Migały, jest nasz fanpage. Nasz, mówię, bo jest wspólny i ja jestem otwarty absolutnie na wszelką interakcję. Co byście chcieli usłyszeć w Annałach Migały? Albo jakich gości chcielibyście usłyszeć w Annałach Migały? Jestem gotowy na propozycję, a tymczasem Pharrell i Happy, który nie jest tak całkiem happy. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. To był Pharrell Williams, który nie był tak całkiem szczęśliwy. No właśnie. Co jeszcze w Annałach Migały, moi mili? Jest prawie 15 minut po północy. Słuchacie Annałów Migały w programie Trzecim Polskiego Radia. A jeszcze przed nami Strefa Cienia, między innymi przed nami Wielcy Uczeni. No, a także parę innych rzeczy, którymi was uraczę. I żeby może z tego takiego troszeczkę klapniętego nastroju tym naszym farelem, który ten nasz farel nam zrobił, znowu nabrać energii, zaprezentuję taki bardziej energetyczny utwór, ale zanim to zrobię, jeszcze raz zachęcam do tego, że do takiego małego koncertu życzeń. Puśćcie wodze fantazji, jeśli chcielibyście bardzo kogoś usłyszeć w Annałach Migały jako goście. Albo usłyszeć jakieś utwory, to jestem gotowy na wasze propozycje pod adresem annaly@polskieradio.pl, jak również strona facebookowa jest, przypominam, Annały Migały. A teraz już, żeby nabrać nowej energii, Chantel i Disco Partizani. Po bałkańsku znowu nam się zrobi. Proszę bardzo. Mm. Troszeczkę przenieśliśmy się na wschód, na południowy wschód z muzyką. To był Chantel i Disco Partizani. A to, co słyszymy teraz w tle, to duży znak, że czas na edukacyjną serię Wielcy Uczeni, bo Annały Migały to nie tylko śmichy, chichy, tak jak między innymi napisał na stronie facebookowej Mariusz, który bardzo dziękuję za uzdrawiającego spojrzeniem braco, dzięki któremu jego pies się dziwnie patrzy na niego, czy też na braco, tego nie wiem. Ale dość o tym. Przejdźmy może do misji, do edukacji. Bo taka jest również audycja Annały Migały. Wielcy uczeni, wielcy rosyjscy uczeni. No właśnie. Dziś chciałbym przedstawić pana Nikołaja Stopniowa. Sytuacja była taka, że w carskiej Rosji niektórzy ludzie mieli coraz większe problemy z komunikacją z innymi. Z odpowiedzią, z reakcją. Nie można było się z tymi ludźmi dogadywać i coraz bardziej nie można było się z nimi dogadywać. Skazani byli na izolację społeczną. Niektórzy ówcześni rosyjscy uczeni twierdzili, że ma to związek z utratą słuchu, ale nie mogli tego dowieść. Aż nadszedł rok 1895, gdy podobne symptomy, gdy podobne problemy zaczął zauważać u siebie pan Nikołaj Stopniow. Objawy, których doświadczył, nie załamały go, wręcz przeciwnie. Zadziałały jako impuls do badań. Nikołaj jako pierwszy odkrył, że może te błędy, ten brak komunikacji mieć coś wspólnego ze słuchem i jego utratą. Pod koniec roku 1896 opublikował on traktat Słuchu utrata. Od tamtej pory postępująca utrata słuchu to inaczej utrata słuchu Stopniowa. Właśnie na cześć Nikołaja Stopniowa, wielkiego uczonego. I na cześć właśnie Nikołaja chciałbym teraz zaprezentować utwór moskiewskiej grupy grającej elektro, a w zasadzie jednego wykonawcy ukrywającego się pod pseudonimem Mujus, pod tytułem Wyzdrawiaj skoriej. I chciałbym ten utwór zadedykować wszystkim, którzy wychodzą z choroby, żeby szybciej po prostu zdrowieli. Mujus i Wyzdrawiaj skoriej teraz w Annałach Migały. tydzień i skończymy już tam. Z nami dali liści, celowali naszych głos. Magistrali mnie na nogi, w prawo zakiwała krew. Rady radki żurawi, podnimali się bili znów. Budżus, wyzdrawiaj skoriej, wyzdrowiej szybciej, krew nie budziesz dać, krew nie będzie czekać. No to między innymi takie wyjątki z tej piosenki, z tego utworu. W ogóle polecam utwory zespołu Budżus, być może nawet zaprezentujemy to jeszcze w annałach Migały. Mówię o sobie my, niesamowicie, jak monarcha po prostu. Nie no, żadnym monarchą nie jestem. Swoją drogą, niesamowite jest to, że często ludzie, którzy lubują się w czasach dawniejszych, mam na myśli tutaj średniowiecze, mam na myśli tutaj również renesans, no wtedy przeważającą część społeczeństwa stanowiło chłopstwo, stanowili chłopi po prostu. Troszeczkę było mieszczan, i najmniej było szlachty i arystokracji. I niesamowite jest to, że wszyscy ludzie, którzy bawią się w odtwarzanie, prawie wszyscy, którzy bawią się w odtwarzanie tamtych czasów, głównie są właśnie arystokratami, albo szlachtą, albo rycerzami. No mało tam jest pańszczyźnianych chłopów. I tak samo też jest, zauważyłem, jeśli chodzi o ludzi, którzy przypominają sobie, możemy to wziąć w cudzysłów ewentualnie, to jest kwestia wiary, czy poprzednie życia były, czy nie, ale często ludzie, którzy przypominają sobie poprzednie wcielenia, oni też są raczej z tych takich wysokich warstw społecznych, które stanowiły, no nie wiem, 1, może 2 do 5%. Natomiast no, większość społeczeństwa po prostu ciężko harowała na roli. I ja, już kończąc tę długą dygresję, ja absolutnie do roli monarchy ani arystokraty nie aspiruję. Z tego co wiem, moje korzenie są dosyć chłopskie. Ale nie o tym chciałem mówić. Jakiś czas temu w pewnym programie, w pewnej telewizji zająknąłem się o takim gatunku jak mroczne czy też podziemne italodisco, co wzbudziło pewien uśmiech, i chciałbym niniejszym rozpocząć taki mini cykl, w którym takie chłodniejsze italodisco bym wam zaprezentował. W poprzedniej audycji to była grupa Focke-Wulf 190 z Mediolanu w utworze Gitano, czyli Cygan. A dziś to będzie Fade to Grey, czyli blakniemy do szarości zespołu Visage. Ten akurat zespół pochodzi z Wielkiej Brytanii, uformował się z końcem lat 70. i to jest właśnie, bo to jest takie troszeczkę... Te słowa mają przeciwstawne znaczenie. Italo disco, czy też w ogóle taka muzyka bardziej taneczna i chłód, albo pewne zimno w przekazie. Ale nie, tutaj to wszystko gra. Dobrze, może przestanę mówić o tym i o tym gatunku w ogóle i o tej stylistyce, a zaprezentuję wam zespół Visage. To będzie utwór z 81 roku. Zimna fala italo disco, tak można myślę to określić. Visage i Fade to Grey, a jeszcze później, w latach 2000, córka pana Ozziego Osborna, Kelly Osborne, wzięła ten utwór i wykonała go w innej aranżacji, ale to już zupełnie inna historia. Le Visage uspokoił nam nieco atmosferę. Swoją drogą to chyba była troszeczkę taka moda na francusko brzmiące nazwy zespołów, bo tutaj Visage, przychodzi mi na myśl również Depeche Mode, przecież, który również dosyć francusko brzmi, i z tego co pamiętam, z tego co czytałem jako ośmiolatek jeszcze, grupa Depeche Mode wzięła swoją nazwę od właśnie francuskiego magazynu z modą drukowanego. Przynajmniej taka była moja wiedza jako ośmiolatka. Ale jeśli się mylę, to proszę mnie sprostować. Jakiś czas temu też prosiłem was o przysłanie różnych zapytań co do gości audycji, co do utworów prezentowanych, bo to są ósme Annały Migały i tak sobie myślę, że przychodzi czas powolnych podsumowań, bo liczba 8 jest taka symetryczna, jest taka symboliczna, jest taka, no w symbolice podobno oznacza nieskończoność, oznacza doskonałość. No ja tutaj się w numerologię za bardzo nie będę zagłębiał. I odpowiedzieliście. Adam napisał: ja chciałbym w audycji usłyszeć jakąś osobę, która opowie o przesyłaniu myśli na odległość. Co do muzyki, to może jakaś indyjska. A proszę bardzo, Daler Mendi jest chociażby Tunak Tunak Tun, utwór, jeden z tych, które bardzo lubię. Arkadiusz również napisał, jeśli chodzi o gościa w Annałach, to może tak nietypowo ktoś, kto zna się na przesyłaniu myśli. Co się tyczy muzyki, to chętnie usłyszałbym panią Hainę Kunicką w piosence Lato, Lato. No, można było, nie trzeba było powtarzać, no, można było po prostu napisać Lato. Niesamowite, no to coś tu się dzieje tutaj między słuchaczami. Adam, Arkadiusz, Carl Gustav Jung napisałby tutaj o synchroniczności, określiłby to jako synchroniczność. No, jeśli chodzi o telepatię, no musiałbym się zagłębić w badania naukowe, które by dowodziły jakiegokolwiek tutaj efektu. Mam nadzieję, że jakieś takie badania istnieją. Dobrze, no moim zadaniem również jest spełniać wasze życzenia, czemu nie? Darek z kolei wspiera się, że to co usłyszeliśmy wcześniej to było typowe New Romantic, a nie zimne Italo, i przesyła mi tutaj łaskawie link do Valerie D'Or, okej. No rzeczywiście Valerie D'Or to klasyka Italo Disco. Nie chcę tego Italo Disco za dużo tutaj prezentować, bo sama nazwa może niektórych słuchaczy tutaj może po prostu źle uruchamiać. Dobrze, tyle jeśli chodzi o małe podsumowania. Żeby jeszcze się ożywić przed strefą cienia, przed strefą mroku, to będziemy się trzymać troszeczkę we francuskojęzycznym klimacie. Le Ramonel de Menil to grupa Bretończyków, którą już prezentowałem w Annałach Migały. Bardzo dynamiczni, z wykorzystywaniem również, wykorzystują w swojej muzyce również tradycyjne chyba bretońskie instrumenty. No tak mi się wydaje, że takim tradycyjnym bretońskim instrumentem jest kobza albo coś kobzo podobnego, co bardzo słychać w ich muzyce. I znowu, nie będę za długo mówił o tym utworze, po prostu go wam zaprezentuję. Le Ramonel de Menil, Dan Gwadek, a za chwilę już strefa cienia. gleby są zone niby kompozycje. Przylazłem do radzie gleby są zone niby kompozycje. Właśnie ja to nie wią łąga, a nie zbyt doga, a ona gitali wiesz. Ty rady mamy łam, patrzą się do mnie się łąga, a to zbyt doga, a ona gitali wiesz. Ty rady mamy łam, nie bez karę spide la mone, on pla pura ją łąga. Nie bez karę spide la mone, on pla pura ją łąga. Je suis mes chers quand on a pas pour aller voir quand on a tenu la moya ni ça la va pour les yeux n'a pas même qui là je connais tes yeux aujourd'hui ça la moya ni ça la Bardzo niepokorni Bretończycy Le Ramone de Menil. To właśnie wybrzmiało, to właśnie usłyszeliśmy. Teraz pora na chwilę spokoju. Jest prawie za 15 druga. Nadszedł czas na strefę cienia, strefę mroku w annałach Migały. W tym podcyklu prezentuję zespoły, które w jakiś sposób zostawiły swój ślad w takich troszeczkę bardziej mroczniejszych gatunkach muzycznych. Dzisiaj przedstawię wam zespół Parsifal z Kopenhagi. No i właśnie, to już jest pierwsza zmyłka, jeśli chodzi o ten zespół, dlatego że oczywiście działają oni w Danii, działają z Danii, natomiast filar tego zespołu to jest pan Dmitrij Bablewski, którego pochodzenie jest oczywiście rosyjskie. Mówią o nich Laibach Junior, a zespół Laibach już w strefie mroku prezentowałem. Laibach Junior, niemniej zespół Parsifal jeszcze bardziej odwołuje się do patosu, do chorałów gregoriańskich, do muzyki, która ma dużo elementów takich średniowiecznych. Polecam zresztą teledyski tej grupy, dlatego że no, czego tam nie ma, są krzyże, są ponure zamczyska, jest UFO również, brakuje chyba tylko jeszcze godzinni. Tutaj żart z konwencji, z tego patosu jest, myślę, dla kogoś, kto rozumie pewne rzeczy, jest aż nadto widoczny. No i cóż, może dość mówienia o grupie Parsifal. Zaprezentuję teraz jeden z ich bardziej znanych utworów, AD, czyli to po angielsku w naszej erze, naszej ery po śmierci Chrystusa, to taki skrót, no, od Anno Domini swoją drogą roku pańskiego. Dobrze, jednym słowem Parsifal i AD, dosyć lakoniczny tytuł, teraz w annałach Migały. Hey, Venus, Parsifal, czyli Rosjanie z Kopenhagi śpiewający po niemiecku, naśladujący nieco Słoweńców z Laibacha. Mam nadzieję, że to wszystko brzmi jasno i prosto. To była Strefa Cienia. No już wystarczy tych gardłowych, mocnych niemieckich śpiewów. Zresztą niemiecki bardzo pasuje do tego gatunku, muszę przyznać. A wy rozpisaliście się mocno. Szkoda, że już pod koniec audycji między innymi Jacek poprawił mnie, jeśli chodzi o dudy i kobze. Oczywiście miałem na myśli a propos Bretończyków grających przed chwilą, jeszcze przed Rosjanami z Kopenhagi, że grali oni na dudach oczywiście, a nie na kobzie. Franciszek chciałby, jeśli chodzi o audycję, pan Franciszek chciałby specjalista od NLP. Może to być, mam takie kontakty również, jeśli chodzi o utwory akordeonu, haligonka, cokolwiek. I pan Andrzej, panu Andrzejowi brakuje piosenek poetyckich. To też jest absolutnie do zrobienia. I jakiś parodysta może, jakiś poprawiacz nastroju jako gość. To też jest absolutnie do zrobienia. A nam pozostaje się żegnać, dlatego że już prawie druga. No i cóż, moi mili, było mi miło, co prawda smutna wiadomość dzisiaj. Robert Brylewski niestety już odszedł z tego świata, ale no ale cóż, chciałbym mu właśnie chciałbym mu zadedykować ostatni utwór w dzisiejszych annałach Migały. To będzie Joy Division i Decades właśnie dla Roberta, a dzisiejszą audycję realizowała pani Halina Leszczyńska, której bardzo dziękuję, a nadzorowała to wszystko oczywiście niezawodna Ola Budka, której też bardzo dziękuję. Decades, Joy Division z ich ostatniej płyty Hard, z ich ostatniej płyty oczywiście Closer. Cześć, pa, do usłyszenia za 2 tygodnie. the door for our